وصیتی شهید. روزی که اجل جانبی من تیر و نشان بست، عنقای نفس از قفس نش رها شد، پروانه عمرم دیگران بال و پرش سوخت، ترحی سفر از دیر فنا سوی بقا شد، ترحی سفر از دیر فنا سوی بقا شد، کردند و مرا جانب مقبور روانا، کردند و مرا جانب مقبور روانا، بشکافت اگر سرد عدو سینه چاکم، در پیچ و خم معرکه و در دل سنگر، هر قطره خونه که بریزد زی من آنجا، روید به زمین لاله لولو و صنوبر، روید به زمین لاله لولو و صنوبر، بلبل بکند لانه و آواز ترانه، بلبل بکند لانه و آواز ترانه، تابوت مرا در دل صحرا بگذارید، تا مردمی آزاده بیاید به جنازه، گر برده ای آمد به نمازم زی در این شهر، گوید که نزدیک مشو نیست اجازه، گوید که نزدیک مشو نیست اجازه، زیرا که غلامان همه مکرند و بهانه، زیرا که غلامان همه مکرند و بهانه، صد پاره تن و جامه من هیچ مشوید، پرخون بسپارید به کاشانه خاکم، بر سقف همان مرقد من خاک بریزید، تا دیده ای خورشید نبیند تنی پاکم، تا دیده ای خورشید نبیند تنی پاکم، خانید زی آیات صفم بر سری لانه، خانید زی آیات صفم بر سری لانه، بر لوح سری تربتم این بیت نگارید، با خط درشتی که رو باینده عین است، هر کس که در این راه رود با تنی پرخون، از قافله بدروز یاران حسین است، از قافله بدروز یاران حسین است، ماند زمنی گم شده این فرد نشانه، ماند زمنی گم شده این فرد نشانه، تا چهره نگردد به وطن عدل الهی، با هیچ کس قول و تعهد نسپارد، تا مرحله تصفیه و فتنه زدایی، آره به زمین اسلحه ای خود مگذارد، آره به زمین اسلحه ای خود مگذارد، از خون کمونیزم کنه جوی روانه، از خون کمونیزم کنه جوی روانه، ای همسفران از ره اخلاص خدا را، ریزه در این پیکر گل طرح عدالت، بر نقش قدم های سلف پا بگذارید، نقشه که بود مظهر تصویر خلافت، نقشه که بود مظهر تصویر خلافت، حاکم شود آیین خداوند یگانه، حاکم شود آیین خداوند یگانه، حاکم شود آیین خداوند یگانه، حاکم شود آیین خداوند یگانه، حاکم شود آیین خداوند.